thepressproject.gr. Το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Πόρε φίλε, τι κομματάρα έχω βάλει πάλι. Τι κομματάρα έχω βάλει, ρε παιδιά. Γεια σα. Κωνσταντίνο Πουλή. Γεια μα, έχει πρίξει με αυτό το κομμάτι όλη παιδιά... μέρα την τύχη μου. Εντάξει, είναι που έχω ξεκινήσει τώρα και γυμναστική με αυτό, παιδιά. Γιατί είναι πιο πολύ για γυμναστική αυτά. Πιο πολύ τα ακούω και κάνω ασκήσει. Αλλά μου αρέσει πολύ και μέσα στο γραφείο να κάνω ασκήσει. Και όλους τους ενθαρρύνω γι' αυτό. Τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα. Δηλαδή σταματάμε ό,τι δουλειά έχουμε και ασχολούμαστε, παιδιά, με το σώμα. Γιατί το σώμα είναι ο ναός της ψυχής. Και έτσι βάζουμε αυτή τη μουσική και κάνουμε ασκήσεις. Πώς τα συνδυάζεις έτσι? Αργιαλένα, σκέτη ψυχεδέλεια. Και μας ωραία λέει τώρα... που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία. Ξέρετε γιατί, παιδιά, βάζουμε αυτή τη μουσική? Γιατί μας έχει εκνευρίσει αυτή η φάση με τον Μινά Κωνσταντίνου, που είναι πολύ προσεγμένη η μουσική του και βάζει και ψαγμένα και τέτοια. Φίλοι, είμαστε και εμείς ψαγμένοι, επειδή δεν κάνουμε επίδειξη. Δηλαδή, ορίστε, πάρτε τώρα μουσική, πάρτε μουσική. Λέγεται Τραμπστα και Σίρκους. Τώρα ο Κωνσταντίνος το βάζει, δεν ξέρω. Τραμπστα και Σίρκους. Βάλτε κάποιος από τους δύο, είναι ο καλλιτέχνης και κάποιο το κομμάτι. Τέλος πάντων, παιδιά, ξεστραβωθείτε λιγάκι. Γιάννης Πιέρος, πουλή, αυτά τα κάνεις για να πάρεις επιχορήγηση σαν τους ναούς της εκκλησίας. Ντροπή σας, κύριε. Ντροπή σας που το συζητάτε. Ντροπή σας που το φέρνετε στην κουβέντα. Ας ξεκινήσουμε. Παραφράζω Πελώνη, δεν βρίζω ακροατή. Ας ξεκινήσουμε έτσι. Ντροπή σας. Λοιπόν. Βαράω χέρι τραπέζι. Έστω, βαράω χέρι τραπέζι. Το κάνει. Βενιζέλος. Δεν μας αφήνει ο Μύτικας, παιδιά, εδώ πέρα να βαράμε τραπέζια. Οπότε μας έχει πει, όταν νιώθετε ότι θέλετε να χτυπήσετε το τραπέζι, μπορείτε να το περιγράφετε. Θα είναι σαν ακουστική περιγραφή. Πείτε, τώρα βαράω τραπέζι. Ρωτήθηκε λοιπόν η κυβερνητική εκπρόσωπος από την Βίκη Σαμαρά από το News 247 για το θέμα της επιχορήγησης στην Εκκλησία, και μάλιστα πήγε η δημοσιογράφος να το συνδέσει και με την με το πώς θα λειτουργήσουν οι ναοί το Πάσχα. Μήπως έχει συνυπολογιστεί και αυτό για να μην υπάρχουν αντιδράσεις, κάτι το οποίο είναι μια ερμηνεία την οποία και εγώ την ασπάζομαι π.χ. Περίμενε, να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, Τάνο. Δηλαδή τους πληρώνετε για να βγάλουν το σκασμό? Αυτό ήταν το ερώτημα. Μήπως δηλαδή, προκειμένου να μην έχετε αντιδράσεις, μήπως τα στάξατε στους παπάδες την ώρα που δεν υπάρχουν λεφτά για να καλύψετε τις ανάγκες στον τομέα της υγείας? Μήπως αυτήν την ίδια στιγμή πετάτε χρήματα από το λεφτόδεντρο στους παπάδες προκειμένου να μην γκρινιάζουνε. Δεν είναι μόνο οι παπάδες και εσείς άδικοι που το παίξατε έτσι. Θα πούμε την απάντηση. Θα πούμε την απάντηση. Παρεξηγήσατε. Δεν είναι μόνο οι παπάδες. Παρεξηγήσατε. Λοιπόν, είναι όλοι θρησκευτικοί φορείς. Και είναι το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας των πολιτών. Αυτό. Πόσο κάνει αυτό το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας? Δεν ξέρω. Πόσα θες δηλαδή? Επιχορηγείται για και η φιλανθρωπία μαζί με τη θρησκευτική ελευθερία των πολιτών? Επιχορηγείται, ρε φίλε. Υπάρχει, λόγω της θρησκευτικής ελευθερίας παράγεται και η φιλανθρωπία που τη χρηματοδοτούμε εμείς. Θανό. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα στη φιλανθρωπία. Από κάπου πρέπει να έρθουν αυτά τα λεφτά. Okay. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ? Έχουμε μια απόφαση η οποία. Στα δικά μας μάτια τώρα που είμαστε λίγο, ξέρετε τώρα τι είμαστε εμείς ρε παιδιά, μην τα ξαναλέμε, είμαστε λίγο αυτό που καταλαβαίνετε. Που τέλος πάντων, Θάνο, πόσο καιρό έχεις να πας στην εκκλησία, να κοινωνήσεις, να εξομολογηθείς? Στο Λύκειο είχα απαλλαγή από τα θρησκευτικά, που σημαίνει απαλλαγή, πιο πριν. Σκέψω. Ναι. Στο γυμνάσιο δηλαδή. Από το γυμνάσιο έχεις λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ο Θάνος από το γυμνάσιο, εγώ. Μετράει, το πεντάλεπτο της Ανάστασης μετράει. Όχι, θα είναι πεντάλεπτο τώρα, πεντάλεπτο και όξο κιόλας. Πέντε τη μια χρονιά, πέντε την άλλη. Έλα, εντάξει τώρα, δεν μετράει αυτό. Δεν μετράει. Σαν ένα οικογενειακό φίλο που τον λέγαμε παραπέντε και πέντε, επειδή ερχόταν να αλλάξει τη χρονιά και μετά έφευγε να διασκεδάσει και εμείς τρώγαμε όλο το τραπέζι στη μάπα. Τι ήταν αυτός, έξυπνος? Mm. Αυτό δεν μετράει, Θάνο, για χριστιανική λατρεία. Λοιπόν, εμείς που είμαστε τέτοιοι, που δεν εκκλησιαζόμαστε, όταν ακούμε ότι δίνονται λεφτά στην εκκλησία για να κάνει το κομμάτι της το τάχα μου φιλανθρωπικό. Την ώρα που δεν μας περισσεύουν, έτσι έχουμε καταλάβει δηλαδή, δεν μας περισσεύουν. Mm-hmm. Λέμε, γιατί ρε παιδιά στην εκκλησία πάλι? Και περιμένεις ότι σε αυτό θα χρειαστεί να υπάρξει μια απάντηση. Τι θεωρείται γενικά απάντηση? Απάντηση θεωρείται μια προσπάθεια να δώσεις όλες τις σχετικές πληροφορίες και το σκεπτικό μιας απόφασης. Αυτό θεωρείται απάντηση. Το είναι ντροπή να συζητάμε αυτό το θέμα δεν θεωρείται απάντηση. Και ξέρετε γιατί δεν θεωρείται απάντηση? Γιατί για άλλον μπορεί να είναι ντροπή να το συζητάς, για άλλον μπορεί να είναι ντροπή να το κάνεις. Έτσι είναι αυτά με την ντροπή, παιδιά. Δεν τρεπόμαστε όλοι για τα ίδια. Ας πούμε, έστω ότι είσαι γυμνιστής. Δείχνεις τον ποπό σου σε μια παραλία και δεν το θεωρείς ντροπή. Άλλος το θεωρεί ντροπή. Άλλος θεωρεί ντροπή να κυκλοφορεί με ένα φτηνό αυτοκίνητο. Άλλος θεωρεί ότι ένα προκλητικά ακριβό αυτοκίνητο είναι η ανθρώπινη ντροπή, γιατί είναι προκλητική επίδειξη του πλούτου. Που πώς μαζεύεται ο πλούτος? Αδικώντας. Καταλάβατε? Έτσι είναι με την ντροπή δηλαδή. Για άλλα πράγματα ντρέπεται ο καθένας. Και γι' αυτό και όταν ρωτάμε την κυβέρνηση, ουσιαστικά, γιατί η κυβέρνηση εκπροσωπείται εδώ πέρα, να μας πει τι έχει συμβεί με το λεφτόδεντρο της εκκλησίας. Γιατί η εκκλησία έχει λεφτόδεντρο, δεν ξέρω να σας το είπαμε. Εκεί έχει. Απλώς δεν φυτρώνει παντού, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο να πιάσει το λεφτόδεντρο. Λοιπόν, όταν ρωτάμε λοιπόν, τι γίνεται ρε παιδιά με το λεφτόδεντρο της εκκλησίας, γιατί αυτοί παίρνουν χρήματα, το είναι ντροπή να το συζητάμε αποτελεί υπεκφυγή και ηθικισμό. Είπα ηθικισμό ή πειθικισμό? Ηθικισμό. Και τα δύο. Α. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο απαντά στο κρίσιμο ερώτημα γιατί αυτούς τους πληρώνεται. Και όχι γενικά, δεν λέμε γενικά, και το γενικά είναι ένα ερώτημα. Είχαμε το μετραλέξει εδώ πέρα, μας τα εξήγησε ο άνθρωπος. Αλλά και στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι δεν κάνουμε λάθος. Μην είστε χάπατα, ρε, λέει ο παλιλάθος, όλους τους θρησκευτικούς φορείς επιπελώνει εμπρός για τζάμπα γιόγκα. Αυτό το επιχείρημα προφανώς ότι παίρνουν όλοι, δεν είναι επιχείρημα. Το ζήτημα είναι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, το γιατί έκτακτες ανάγκες. Γιατί έκτακτη επιχορήγηση σε μια επιχείρηση, σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί? Η θρησκευτική ελευθερία δεν θα σταματήσει το όποιο δόγμα και όποια θρησκεία επειδή έκατσε πανδημία και οι αρμόδιοι εκπρόσωποι του χάνουν λεφτά. Νομίζω ο καθένας μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ένα. Δύο. Προφανώς είναι σε όλους τους θρησκευτικούς φορείς. Προβλέπεται κιόλας και ήταν και εξ αρχής στο άρθρο. Θα ήταν κατάφορα αντισυνταγματικό να δινόταν επιχορήγηση στην εκκλησία, θα πέφταν μηνύσεις, θα πέφτε. Ακόμα και στο όλο θεσμικό πλαίσιο που έχουμε, δεν γίνεται να επιχορηγηθεί μόνο το ένα δόγμα και να μείνουν εκτός τα υπόλοιπα που είναι αναγνωρισμένοι θρησκευτικοί φορείς και περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία. Επομένως θα πάρουν όλοι. Πόσα θα πάρουνε, δεν ξέρουμε. Γιατί ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν ξέρουμε. Ότι περνάει μια τροπολογία και ψηφίζεται και μετά βγαίνει μια κοινή υπουργική αποφάση που είναι απρόσβλητη. Δεν μπορείς να πας εναντίον της, δεν είναι επιχείρημα το είναι πολλά αυτά τα λεφτά, θα την προσβάλλω ή την καταψηφίζω. Τελείωσε. Μετά εσύ ψήφισες ότι θα υπάρξει μια έκτακτη επιχορήγηση και μετά απλά μαθαίνεις το ποσό, το λογαριασμό. Αυτά, λεφτόδεντρα υπάρχουν. Την ίδια στιγμή είχαμε και τα νέα μέτρα. Ναι. Θες να μείνεις στο... Για λίγο ακόμα, για λίγο ακόμα. Παρόντες, είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ του Αβγερόπουλου για την πανδημία. Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία αυτού του ντοκιμαντέρ είναι αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, απλώς είναι ωραίο εκεί γιατί το έχει κάπως, τους έχει τον ένα μετά τον άλλον να απαντούν, να μην απαντούν στην ερώτηση για τη Θεία Κοινωνία και να μας θυμίζουν έτσι ότι μία από τις ντροπές της διαχείρισης της πανδημίας είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παριστάνουν τους επιστήμονες δεν μπορέσαν να ανοίξουν το στόμα τους να πούνε μισή κουβέντα για το ότι άμα γλύφουν οι άλλοι μαζί κουταλάκι, κολλάει. Αυτό, υπήρξαν άνθρωποι εκτός επιτροπής που το είπαν, υπήρξαν άνθρωποι εκτός επιτροπής που επίσης δίλιασαν μπροστά στις πιέσεις της Εκκλησίας. Το χρυσό καλυμάφι πάει στην Γιαμαρέλου, την οποία μπορείτε να δείτε πολύ ωραία να υποδίεται μια φίλη ηθοποιός ή ραλού στην ανασκόπηση, η οποία έδωσε τα ρέστα της εξηγώντας ότι ναι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και αυτή θα κοινωνήσει και δεν ξέρω εγώ τι. Και γενικώς γι' αυτό είμαστε ευαίσθητοι στο θέμα της Εκκλησίας. Εγώ δεν διαπνέομαι από κάποιον πολύ φανατικό αντικληρικαλισμό γενικώς στη ζωή μου. Παρότι η ανασκόπηση κρίθηκε ως επιθετική ως προς αυτό το σημείο. Τι να κάνουμε, δεν τα είπα εγώ. Δεν είναι μεγάλη καούρα για μένα να βρίζω παπάδες. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα θέμα στο οποίο έχει στοιχήσει η αδυναμία της κυβέρνησης να υψώσει ελάχιστα το ανάστημά της απέναντι στις πιέσεις του παπαδαριού και του χριστεπώνυμου πληρώματος. Γιατί αυτό έχει στοιχήσει και χρειάστηκαν μήνες μέχρι να μπορέσει η κυβέρνηση σιγά σιγά να ψελίζει ότι καλό είναι να μην γλύφουμε κουτάλια όλοι μαζί. Αυτό που κανονικά θα έλεγε κανείς ότι δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία. Πίτερ Πάρκερ ρωτάει για συνδρομές και είναι ένα ζήτημα το οποίο που και που το ακούμε, ότι έρχεται ένα mail και ενώ καταβάλλεται κανονικά η συνδρομή, ζητάμε την ανανέωση. Αυτό είναι γιατί πηγαίνει αυτοματοποιημένα. Επομένως και πολλές φορές γίνεται με το χέρι το τσεκάρισμα όταν έχεις να κάνεις με τραπεζική κατάθεση. Δηλαδή πρέπει να δεις τα χρήματα και μετά να ενεργοποιείς τη συνδρομή. Επομένως, και επειδή αυτά μπορεί να μην συμπίπτουν για έστω μία μέρα, αυτό που γίνεται είναι ότι σας έρχονται όλους δύο mail κάθε φορά, θα το έχετε δει. Το ένα είναι η συνδρομή και το άλλο είναι η απόδειξη. Απλώς καθυστερούμε λίγο και οπότε συμβαίνουν τέτοια πρόβλημα. Σε περίπτωση που είναι κανονικά η συνδρομή, απλώς αγνοείται το πρώτο μήνυμα και περιμένει το δεύτερο με την απόδειξη. Το PayPal μόνο, παιδιά, το κάνει αυτόματα αυτό για την τράπεζα. Χρειάζεται να γίνει χειροκίνητα αυτό. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό. Πρέπει να δούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή και να πούμε ότι ναι, αυτός πλήρωσε, δώσ' του απόδειξη. Καταλάβατε, η πλατφόρμα με την οποία εμείς έχουμε επαφή είναι μια πλατφόρμα στην οποία καταγράφουμε αυτά που γίνονται στην τράπεζα. Ναι. Όπως είναι και το. Και το Viva Wallet, ναι. Ναι. Επομένως, αυτό. Και για όποιον όποια άλλη έχει την ίδια απορία, πώς ενώ έχει καταβληθεί η συνδρομή, παίρνετε ένα μήνυμα, ανανεώστε την συνδρομή. Συμβαίνει ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί μεσολαβεί ένα διάστημα, μπορεί να είναι Σαββατοκύριακο, ας πούμε, δεν ξέρω. Ή μπορεί απλώς να έχει πάει λίγο πιο πίσω η ενεργοποίηση από πλευράς μας της συνδρομής. Θέλω να πούμε ένα αισιόδοξο μήνυμα που διαβάζω. Ο Άρης. Πάντα. Ο Άρης έχει γράψει ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Μας αναγκάζουν, λέει, να τους κράζουμε με αυτά. Μας τρίβουν στη μόρη ότι η χώρα αυτή θα παραμείνει μπανανία. Μπάτσι Παπαδαριό, βολεμένη γόνη. Μας το τρίβουν ότι θα είναι μπανανία για άλλα 200 χρόνια. Και λέει όμως μετά. Και λέει, παιδιά, και το αισιόδοξο μήνυμα. Λες 200 χρόνια μπανανία. Πώς θα περάσουν αυτά τα 200 χρόνια. Και εκεί που σκέφτεσαι ότι πώς θα περάσουν αυτά τα 200 χρόνια, σου λέει, ευτυχώς σε 50 χρόνια έρχεται game over λόγω κλιματικής αλλαγής. Α, θετικό. Ορίστε, και λες ότι εντάξει, Ορίστε. Αυτό θα πει ότι δεν θα είναι τα πράγματα δύσκολα για 200 χρόνια. Στα 50 χρονάκια θα έχουμε ξεπερδέψει λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πολύ ωραία. Και σε ευχαριστούμε, Άρη, γιατί και εμείς προσπαθούμε να δίνουμε πάντα μια νότα πιο ευχάριστη. Πάντως αυτό το μπάτσι Παπαδαριό βολεμένη γόνη είναι, πως το είπε ο Μητσοτάκης χθες, είναι το Ελλάδα 2.0. Δηλαδή περάσαμε από την πρώτη βερσιόν της Ελλάδας και αυτή τη στιγμή δεν το έχετε καταλάβει εσείς που παραπονιέστε τώρα. Μας δέρνουν οι αστυνομικοί, επιχορηγήσεις στους παπάδες, μας κυβερνάνε ολόκληρες οικογένειες, δεν ξέρω εγώ, Μητσοτάκηδες, Λάτσιδες, Βαρτινογιάννηδες, δεν ξέρω εγώ τι, παραπονιέστε. Έχουμε περάσει στη δεύτερη, στην ανανέωση, το 2.0 που θα είναι και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα βρέξει δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Είναι, πόσα είναι, 58, 60. Πέρσι ήταν 72, νομίζω γίνανε 60, τα 32 είναι ΕΣΠΑ εντωμεταξύ. Υπολογίζουμε τα επόμενα 6-7 χρόνια ΕΣΠΑ για το πόσα λεφτά θα πέσουν. Και ήδη έχει καθυστερήσει κανένα χρόνο. Θυμάστε εκεί τον Ιούνιο ότι Λευκός Καπνός και το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Παρουσιάστηκε και αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό που περνάμε στο 2.0. Και φαίνεται και το πάνε να γίνουν επενδύσεις με τακτική, με κάτι καινούργια. Είναι αυτά τα ΣΔΙΤ. Κωνσταντίνε, ξέρεις τι το ΣΔΙΤ? Φοβερό. Θα το δεις στην πράξη. Σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Παίρνει λεφτά ο ιδιώτης και αναλαμβάνει όλα τα ρίσκα το δημόσιο. Βλέπει αυτοκινητόδρομοι. Είναι κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί στην Ελλάδα, για να ξέρουμε ότι είναι αποτυχημένο. Και αυτό το μοντέλο με τις επενδύσεις που κάνει ό,τι θέλει ο επενδυτής είναι ένα μοντέλο που δεν έχει δοκιμαστεί στην Ελλάδα. Και μεταξύ τα ανακοινώνονται όλα αυτά 2 και 3 εβδομάδες μετά το Ελληνικό, την Ελντοράντο. Και σου υπόσχεται ο άλλος ότι αυτό είναι το μοντέλο για τα επόμενα χρόνια που θα αλλάξει τη χώρα. Θα πούμε περισσότερα για αυτό το μοντέλο. Θάνο, μπορούμε να το ανακοινώσουμε αυτό? Τι λες από άποψη marketing για την ανασκόπηση? Α, ναι. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε ανασκόπηση για την πανδημία που μας είχε λείψει. Έχει περάσει καιρός που δεν έχουμε κάνει ανασκόπηση για την πανδημία. Όμως, έχουμε σκεφτεί ότι την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε μια ανασκόπηση εκτός επικαιρότητας, τόσο εκτός επικαιρότητας που πιο εκτός επικαιρότητας δεν γίνεται. Θα είναι ο τίτλος «Τι μας κρύβουν» ή κάπως έτσι. Θα είναι όλα αυτά για τα οποία δεν συζητούμε. Είναι «Τι κάνουν αυτή την ώρα που εσύ μετράς νεκρούς». Mm-hmm. Κάπως έτσι. Οπότε θα μαζέψουμε όλα τα σκάνδαλα και σκανδαλάκια της περίοδου και θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία δεν έχουμε πολύ συζητήσει. Όλα δεν θα τα μαζέψουμε. Καλά, όχι όλα. Όχι. Συγγνώμη. Όλα, μια κλίμακα, έτσι, κλιμακωτά θα συγγνώμη το πούμε. Ακροάτριες, συγγνώμη στους αναγνώστες, αναγνώστες, δεν θα τα μαζέψουμε. Όλα δεν φτάνει, θέλουμε μισή ώρα επεισόδιο, θα κάνουμε ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, συγγνώμη. Θάνο, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον Καταραχιά. Που παρασυρθήκαμε εδώ μετά της εκκλησίας και πέρασε λίγη ώρα, αλλά να πούμε ότι οι δυνάμεις του Μένουμε Ευρώπη, οι δυνάμεις της σοφροσύνης, της λογικής, της σωστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος νίκησαν. Ο άνθρωπος έχασε τη δουλειά του από σήμερα, αυτό συνέβη. Δεν είναι μια τελειωτική απόφαση. Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων έχει οριστεί για τις 25 Μαΐου. Έχουμε στο σχετικό άρθρο τη δήλωση του δικηγόρου και μια δήλωση του Κώστα Καταραχιά στο The Press Project. Ο συνδικαλιστικός νόμος προβλέπει ότι για 6 μήνες ακόμα διατηρεί την ιδιότητα του Προέδρου των Εργαζομένων, οπότε μας λέει ότι θα εξακολουθήσουν να τον βλέπουν μπροστά τους για αρκετό καιρό ακόμα. Θα εξακολουθήσουν να πήγε τον βλέπουν. Κανονικά σήμερα, ας πούμε, όσο ξέρουμε. Ναι. Πήγε, έβαλε την ιατρική του ποδιά. Θα μιλήσουμε ξανά με τον Κώστα Καταραχιά. Δεν λέμε περισσότερα σε αυτή τη φάση, αλλά θα ξαναμιλήσουμε. Είναι σοκαριστική αυτή η ιστορία. Θυμίζουμε με πάρα πολύ λίγα λόγια τι έχει γίνει. Μπορεί να υπερασπίζεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας την άποψη Μαραβαγιάς, Θάνο, ότι πρόκειται για μια τυπική διαδικασία, απλώς δεν ανανεώνεται μια σύμβαση. Αλλά ξέρετε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε με στα μούτρα μας. Όταν είναι μια τυπική διαδικασία η ανανέωση της σύμβασης, αλλά από 2.000 γιατρούς μόνο ο πρόεδρος των εργαζομένων που έχει πολιτικά ενοχλήσει βλέπει τη σύμβασή του να μην ανανεώνεται. Αυτό δεν το λες τυπικό. Αλλά δεν είπε μόνο αυτό ο Μαραβέγιας. Ο Μαραβέγιας είπε. Όλα. Θες, πες το επόμενο, το καλό, είπε το καλύτερο. Ευθύνεται γιατί του ρίξε πάνω τη διασπορά του ιού και ότι, μετά, και ότι δεν άφηνε την αντίθετη άποψη και έχω προφυλακιστεί Φάνω από Φάνω και τον κορόιδεψε. Τον κορόιδεψε. Δηλαδή και καλά. Ότι ο Καταραχιάς διέσπηρε τον κορονοϊό είναι πολύ φυσιολογικό. Γιατί μιλάς σε έναν άνθρωπο που δουλεύει σε αντικαρκινικό νοσοκομείο, δουλεύει στον Άγιο Σάβα και τον κατηγορείς ότι διασπείρει τον κορονοϊό, που είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Γιατί πολιτικός, άμα δεν βρίσεις γιατρούς μες στην πανδημία, τι θα κάνεις. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Αλλά μετά, παιδιά, μπαίνει το ανθρώπινο κομμάτι που λέει ότι πέρασε από δίπλα και του γέλασε κατάμουτρα. Αυτό πώς το έκανε τώρα ο Καταραχιάς. Το θεωρείτε σωστό αυτό? Αυτό έλεγε. Μιλάμε τώρα ότι χάνει τη δουλειά του ένας γιατρός. Την ώρα που φτάνουν σοριδών οι καταγγελίες ότι βρισκόμαστε σε ένα σύστημα υγείας το οποίο, μην το λέμε εφημιστικά ότι είναι στα όρια του, πεθαίνει κόσμος διότι δεν βρίσκει συνθήκες που να επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή ιατρική αντιμετώπιση της ασθένειάς του. Οπότε μην κοροϊδευόμαστε με τα... Μην παίζουμε με τις λέξεις εδώ πέρα. 145 στην λίστα βαρέως πασχόντων που ψάχνουν μεθ και είναι διασωληνωμένοι σε απλές κλίνες. Είναι πρόχειρα διασωληνωμένοι σε απλές κλίνες. Ναι. Το είπε ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, ο Πάνος Παπανικολάου, και που αποστόμωσε χθες το βράδυ και ένα άλλο φιντάνι. Πού τους βρίσκουνε, με κεφαλαία, τον Κερίδη. Φοβερός ο Κερίδης. Παρένθεση τώρα σε αυτό, αλλά είναι στο όλο πνεύμα των τι λέει η κυβέρνηση, τι λένε οι γιατροί. Ξέρετε, οι ήρωες με τις ποδιές που τους χειροκροτούσαμε πέρσι τον Μάρτιο-Απρίλιο. Φτάνει. Σταμάτησε αυτό να συμβαίνει από το Μάιο, εντωμεταξύ. Βγήκε κάποιος να πει, κυβερνητικός βουλευτής, ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που ήθελε μεθ και δεν την βρήκε. Ατύχησε, γιατί βγήκε σε μία εκπομπή στη τηλεόραση. Στο κόντρα, στην εκπομπή της Νατάσης Γιάμαλη, που πρώτον έχει και άλλη άποψη και δεύτερον έχει μπροστά τον Παπανικολάου, που δεν είναι πολύ καλό να τα λες αυτά μπροστά στον γραμματέα της ΟΕΝΓΕ. Που το απάντησε κατευθείαν με στοιχεία. Το ρωτάει ο Κερίδης, εντάξει, σε καλό να μου πείτε. Αυτή είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Εντάξει, κάθε μέρα το λένε. Και στην κοσμάρα τους οι άλλοι. Κάθε μέρα έχουμε μια λίστα και παίζει το διαδίκτυο. Και του ανέφερε ο Παπανικόλαο ότι στο νοσοκομείο του, στο κρατικό Νίκαιας, υπάρχει άνθρωπος και 7 μέρες χωρίς, που θα έπρεπε να είναι σε μονάδα, είναι 7 μέρες διασωληνωμένος εκτός μονάδας, είπε και άλλους. Δεν ξέρω τώρα αν άλλος ήθελε, πες μου και όνομα. Ναι, και να πούμε εδώ πέρα ότι θυμάστε που λέγαμε για τη φήμωση των δημοσιογράφων, για το τι γίνεται. Θα μιλήσουμε μετά το διάλειμμα για τη λίστα Πέτσα. Τι συμβαίνει με την δικαστική διαδρομή της λίστας Πέτσα. Τι είναι αυτό? Είναι ο τρόπος με τον οποίο εξαγοράζουν μέσα ενημέρωσης προκειμένου να μην λένε τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και να εκπλήσετε μετά ο άλλος επειδή πέτυχε σε πάνελ τον Παπανικολάου. Γιατί αλλιώς τι να κάνει τώρα? Μπορεί να μην τον ακολουθεί στο Twitter. Και αυτό που συζητάμε τώρα είναι μία άλλη παράμετρος του ίδιου προβλήματος. Γιατί αυτό που συζητάμε είναι ότι είναι ένας γιατρός που μιλάει, ρε παιδιά. Αυτό δεν είναι. Ο Καταραχιάς τι άλλο είναι? Είναι ένας γιατρός ο οποίος έχει δημόσιο λόγο και εξηγεί τι συμβαίνει στα νοσοκομεία. Δεν λέει τι καλά που πάνε όλα και μπράβο. Λέει τι συμβαίνει στα νοσοκομεία. Τόσο σοβαρό είναι αυτό. Πρέπει να μεγαλώσει το TPP πριν είναι αργά. Με κάθε συνδρομή σώνεται ένα πόμολο. Ωραίο αυτό. Βέβαια, δεν τους βλέπω να σταματάνε παρά το ότι αυξάνεται η αντίδραση του κόσμου. Στο θέμα της αστυνομίας έχουν σταματήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι και νομίζω αξίζει να τα αναφέρουμε παραπάνω, ότι μαζεύτηκαν μετά την αντίδραση του κόσμου. Είναι από τις φορές που λες, που φαίνεται πόσο σημασία έχει η αντίδραση του κόσμου. Στο θέμα των πομόλων, κλείνεται. Από δεν τους βλέπω να σταματάνε. Αλλά το save the pomola θα το κάνουμε. Πήγε Γιάμαλη και βγήκε κουρεμένος. Ναι, θα το διάβαζα 100% αυτό. Πήγε Γιάμαλη και βγήκε κουρεμένος. Ευχαριστούμε, Eleven. Ευχαριστούμε. Αφιερωμένο στο Μινά. Μπράβο. Μινά για σένα. Αβάντι πόμολο μας το έχουν ξαναπεί. Ναι, αλλά το πήγε Γιάμαλη και βγήκε κουρεμένος. Θα το στείλω στη Γιάμαλη. νομίζω ότι αξίζει. Μας ρωτάτε και πάμε σε διάλειμμα για το εκτός λίστας. Η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίναμε αυτές τις εβδομάδες. Δηλαδή, ξέρετε ότι εμένα με διακατέχει μια ειλικρίνεια. Εντάξει ρε παιδιά, θα γίνει και αυτό. Φωνάζεται, μη φωνάζετε. Τι, Θάνο, σε ενόχλησε κανένας? Όχι. Σου μίλησε κανείς άσχημα? Είχαμε τρία ερωτήματα για το εκτός λίστας και ήταν τέτοια η επικαιρότητα και τόσα πράγματα που έτρεχαν που δεν προλάβαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι λίγο κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Η φάση ήταν παραπάνω αναγκαστικά η ροή στο newsroom, γιατί έπρεπε να υπάρχουν όλα σε τέτοιο και δεν προλάβαμε να κάνουμε το. Παρέμεινε να σκόψει εβδομαδιαία. Πλέον δεν περνάει εβδομάδα χωρίς ανασκόπηση. Αυτό είναι κάπως δύσκολο, παιδιά, να πούμε ότι οι δυνάμεις μας δεν είναι για να βγάζουμε την ανασκόπηση κάθε εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει με πόσο προσωπικό γίνονται κανονικά αυτές τις δουλειές και με πόσο τις κάνουμε εμείς, αλλά γενικά δεν είναι για σε κάθε εβδομάδα. Είναι λίγο... ώρες της εβδομάδα θέλω να πω σε γίνονται αυτές οι ανασκοπήσεις. Εντάξει. είναι δύσκολο αυτό. Όχι, εντάξει, αλλά ναι, είναι σε αυτά που δεν προλάβαμε. Τα λέπα, μην επιμένεις. Μην επιμένεις. Λοιπόν. Ναι, με αυτό είπα ότι έπρεπε να υπάρχουν σίγουρα και στο. Και στο site σε τέτοιο. Δεν αρκούσε απλά ότι εντάξει, αυτό το βάλουμε στο τηλεοπτικό και προχωράμε. Αν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, θα αφήσετε τα κόκαλά σας εκεί? Ναι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και μετά δεν έχουμε. Και μετά στο τέλος της προεκλογικής περίοδου. Τα παρατάμε. Το κλείνουμε, κλείνουμε και σηκώνουμε. Και μετά τις εκλογές δεν έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τίποτα. Oh. Τι κάνουμε εκεί? Αν δεν έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αν δεν έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη, το κλείνουμε ένα μήνα. Θα μας αφήσει ο κόσμος να το κλείσουμε ένα μήνα, να πάμε διακοπές. Αν έχουμε Τσίπρα, δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα. Τσίπρα δεν θα έχουμε. Δεν γίνεται. Με απλή αναλογική δεν βγαίνουν τα κουκιά. Αν έχουμε ενισχυμένο Τσίπρα. Έχουμε. Τσίπρα και κάτι άλλο. Τσίπρα και κάτι άλλο. Και ποιον δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά. Λοιπόν, πάρτε ραδιόφωνο και ντουμπλάρετε παλιές εκτός λίστας με τη φωνή του Μινά. Χαρήκαμε, διάλειμμα. Από πέρσι που κάνατε. Ναι. Μετά. Was all a favor and put him in the can. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα, αν κάνουμε personal, λογικά personal training, εξαρτάται τι σύνδρομη έχεις. Ναι. Καλά σήμερα, παίζετε κομματάρες. Παιδιά, επιτέλους κάποιος εκτιμά και τη δική μου μουσική. Φτάνει πια με την τυραννία του Μινά Κωνσταντίνου. Είναι ένα ειδικό πακέτο που έχουμε, να το ανακοινώσει το τμήμα marketing, που σε περίπτωση που είναι μεγάλη συνδρομή, ο Κωνσταντίνος, από εδώ, όχι εγώ, έρχεται σπίτι σας, σας διαβάζει το τελευταίο κείμενο, σας παίζει μια ανασκόπηση, έτσι. Ναι. Μια παλιά, διαλέγετε, λέτε εσείς, θέλω, το... θέλω το ποδόσφαιρο, το πρώτο επεισόδιο. Μια παραγγελιά, θέλω να σας κάνει και personal training, γιατί ξέρετε τι πλάτες έχει. Εγώ με την αξία μου και όχι με ξένες πλάτες. Ναι, όταν λέμε έχουμε πλάτες εμείς στο The Press Project, εννοώ, μόνο αυτό εννοώ. Δικές μου. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε καιρό να συζητήσουμε για το Μένιο Φουρθιώτη. Α, ναι, ναι. Θάνο, για πες, εσύ που ασχολείσαι με τον πολιτισμό, έχεις δει καταρχάς μια ταινία που έχει παίξει ο Φουρθιώτης? Έχω δει κλιπ από αυτή την ταινία. Εντάξει, και εγώ δεν την έχω δει ολόκληρη. Σήμερα, α, μπράβο, ναι, και εγώ, και εγώ. Και εγώ. Πώς το έχουμε δει. Και εγώ, ναι, ωραία, εντάξει. Πώς σου φάνηκε, Θάνο? Η ενασχόληση της Νέας Δημοκρατίας γενικά με τον πολιτισμό είναι κάτι το οποίο... δεν υπάρχει. Όχι, είναι θαυμαστό το με πόσες διαφορετικές εκφάνσεις του πολιτισμού και του θεάματος ασχολείται η Νέα Δημοκρατία. Είναι απολύτιστη, ρε. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι απολύτιστη. Να το πούμε με λίγα απλά λόγια. Είναι απολύτιστη. Είναι από εδώ ο πολιτισμός, από εκεί η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, τώρα γκρινιάζεται, καταδικάζω. Και κάτι τέτοια κάνατε και έχασε ο άνθρωπος τη φρουρά. Φρουρά! Φαίνεται όταν κράζαμε σύρι. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, αν έχεις δεχθεί απειλητικά μηνύματα, δικαιούσε μια φρουρά. Σε ενδιαφέρει το... ας μην το συζητήσουμε ακόμα, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν σε περίπτωση που δεχτεί κανείς απειλητικά μηνύματα, δικαιούται 14 αστυνομικούς συνόδεια. Κοίτα, χθες συζητούσαμε τους καμιλόμπατσους εκεί, τους βεδουίνους με τις πάνω σε καμήλες που τους ντύσουμε, ή, τους, ή το τμήμα προστασίας του The Press Project LGBT. Για πες μου τώρα, Ρεθάνο, ο Φουρθιώτης είχε αστυνομικούς ή δεν είχε, γιατί δεν έχω καταλάβει. Γιατί αν πάρουμε τώρα τις μετρητής τις δηλώσεις της αστυνομίας, θα μας πούν καλά, λέει ψέματα η αστυνομία. Λέει ψέματα η αστυνομία. Ναι. Λέει ψέματα η αστυνομία, παιδιά. Λοιπόν, υπήρχε μια ανακοίνωση της αστυνομίας σε σχέση με την φύλαξη δημοσίων προσώπων. Δεν θυμάμαι ποια ήταν. Ναι. Δημοσιογράφων. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η ακριβής διατύπωση. Που έλεγε ότι αυτό δεν, είναι, ότι αυτό δεν ισχύει. Mm-hmm. Μετά, δεν είχαμε ακριβώς την διάψευση αυτού του πράγματος. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, είχαμε έναν δημοσιογράφο να το φωτογραφίζει αυτό που δεν ισχύει και τελικά ισχύει γιατί το φωτογράφιζε. Και μετά αυτό το φωτογράφο να συλλαμβάνεται καθ' υπόδειξη του Μένιου Φουρθιώτη. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό που του είπα, το καθ' υπόδειξη του Μένιου Φουρθιώτη. Αυτό είπα, όντως. Mm-hmm. Για κάτι τέτοια δεν μπορείς να κάνεις πρωταπληρία δικαστία σήμερα, γιατί με αυτά που περνάμε κάθε μέρα, ναι, όλα πιστευτά γίνονται. Ναι. Οπότε, τη φάση με τον δημοσιογράφο που λέει, που πάει εκεί πέρα, τον φωτογραφίζει και συλλαμβάνεται, τη θυμόμαστε, την έχουμε συζητήσει. Αλλά είναι μια ωραία πινελιά, με συγχωρείτε, είναι μια ωραία πινελιά ακόμα, πολύ ενδιαφέρουσα, το να λέει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει φρουρά και να υπάρχει. Και μετά μια ακόμη ωραία πινελιά να παρακολουθείς πώς η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά πάντα, γιατί μόνο επικοινωνιακά η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα ζητήματα, δεν υπάρχει ποτέ κάποια άλλη μέρημνα. Και τους βλέπεις να λένε πώς θα το διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Το ρίξουμε στους άλλους. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Για πες εσύ, Χρυσοχοΐδη. Mm-hmm. Για πείτε μας, κύριε Χρυσοχοΐδη, τι έγινε. Γιατί το έκανε προφανώς προσωπικά ο Χρυσοχοΐδης. Ξεκινάμε. Ο Χρυσοχοΐδης. Εγώ κοιτούσα τον Καραμαλάκη που κοιτούσε τον Γιαδικιάρογλου. Τον υπεύθυνο, ναι, που κοιτούσε τη Γιαδικιάρογλου. Και... ναι. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει που ασχολούμαστε με το Μένιο Φουρθιώτη. Πρώτον, γιατί είστε άνθρωποι του πνεύματος και του πολιτισμού. Δεν είστε σαν και εμάς, δηλαδή, που είμαστε κάπως. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί, μα καλλιέργητοι, άξεστοι. Είμαστε λίγο γομάρια τώρα. Δηλαδή, αυτό μας αξίζει, να το πω έτσι. Αλλά απ' την άλλη, είναι λίγο προκλητικό, δεν είναι? Είναι προκλητικό το να υπάρχει αυτή η φύλαξη. Είναι πολλά λεφτά αυτά, παιδιά. Λεφτάκια. Λεφτάκια ζεστά είναι αυτά. Και από την άλλη, το να μην είναι ποτέ διαφανές, καταρχάς το αν υπάρχει και μετά το πώς αποφασίζεται. Δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Είναι, και επίσης έχουμε την ίδια περίπτωση που είχαμε και στην υπόθεση του Άρη, έτσι. Δηλαδή έχουμε μια διάψευση της ΓΑΔΑ που βγαίνει πριν μια εβδομάδα, όταν δημοσιοποιήθηκε η λίστα με το πόσοι φυλάνε τον Φουρθιώτη, και τώρα μετά έχεις μια διαρροή ότι το πήραν πίσω. Αλλά είναι διαρροή, δεν δημοσιεύεται, ας πούμε, ως ανακοίνωση. Γιατί θα ήταν λίγο περίεργο να υπάρχει μια ανακοίνωση προστατεύουμε τον Φουρθιώτη και μια δεν προστατεύουμε κανέναν. Και μετά παίζουμε με ανακοινώσεις. Στην υπόθεση του Άρη είχαμε την οργισμένη διάψευση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Παύλα Ελλάς, Παύλα μέσω του ΑΠΕ εκεί πέρα. Και μετά, όταν συνεχίστηκε όλο αυτό και συνέχισε να μιλάει ο Άρης, μάθαμε από τον ίδιο ότι κλήθηκε από το ιστορικό υποθέσεων. Αν δεν το είχε δημοσιοποιήσει ο ίδιος και κατ' επέκταση και τα ΜΜΕ, δεν θα. Η επίσημη ενημέρωση για το τι έγινε, ρε παιδιά, με εκείνον που κατήγγειλε για κουκούλες και τέτοια στη ΓΑΔΑ, η επίσημη ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι όλα ψέματα. Αυτό έχει μείνει ως ενημέρωση από μια κυβέρνηση, μια υπηρεσία, μια κρατική υπηρεσία προς τους πολίτες. Σωστά. Έχει μείνει το όλα ψέματα. Και τώρα είναι το όλα ψέματα. Ό,τι άλλο είναι η διαρροή ο απέναντι που μιλάει. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, είναι το θέμα του Φουρθιώτη και τι μπορεί να ασχολείστε κλπ. Αλλά εδώ πέρα προκύπτουν και άλλα ζητήματα. Προκύπτει και το ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι σχέσεις έχετε, γιατί, τι γίνεται εκεί πέρα, πώς είναι δυνατόν? Εμείς δεν ξέρουμε, αλλά ξέρετε, ο νους πάει στο κακό, παιδιά. Αυτό είναι το κακό με την συγκάλυψη. Mm. Όταν δηλαδή δεν σου λέει ο άλλος τι γίνεται, α, με το Λιγνάδι, για παράδειγμα. Πού το θυμήθηκα, θα πούμε αμέσως μετά που το θυμήθηκα. Όταν δεν σου λένε τι γίνεται, ο νου σου πάει στο κακό. Mm-hmm. Αυτό είναι. Καταλαβες. Ρωτάνε διάφοροι τώρα κακεντρεχείς από πού σας κρατάει, και η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις να υπάρχει τόσο προνομιακή μεταχείριση ενός ανθρώπου που τίποτα στην δημόσια παρουσία του δεν προδίδει ότι θα έπρεπε να μας απασχολεί. Αντιθέτως, τον βλέπεις και λες, να ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν πρέπει να ασχοληθώ ποτέ. Mm-hmm. Έτσι λες όταν βλέπεις την παρουσία του Μένιου Φουρθιώτη στη δημόσια ζωή. Λες, ωραία, να ένα πεδίο το οποίο πρέπει να είναι ένα τυφλό σημείο της δικής μου ενημέρωσης. Πρέπει να μην ξέρω ποτέ τι έχει πει και τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά έλα μου ντε μετά που λες, αυτός γιατί έχει αστυνομικούς να τον φυλάνε. Τι εκπρόσωποι που δεν το ξέρω εγώ που δεν το έμαθα. Αυτό είναι το ζήτημα. Μας λέτε για τον Ξαρχάκο και τον Εξαρχάκο και τον Μαρκουλάκη. Εγώ δεν θα ήθελα να αμφισβητήσω την προσφορά του Ξαρχάκου στον πολιτισμό. Δεν θα είχα πρόβλημα όμως για τον Μαρκουλάκη. Εντάξει. Πείτε, εσείς θεατρόφιλοι κιόλας, μπορεί να έχετε άλλη άποψη. Αυτή η γαδάρε φίλε δεν μπορεί να πει κάτι να ισχύει, λέει η Μάκα. Πάνω σε αυτό, να προσθέσω ότι όπως μάθαμε χθες, έχει ανοίξει και από την εισαγγελία, γιατί είχε ανοίξει από την Ελλάς πέρσι τον Ιούνιο, δεν άνοιξε δύο φορές, ο φάκελος Μαρφίν. Όπα, όπα, όπα, όπα, Θάνο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες τώρα. Το ξέρω ότι συγκλονίστηκες και όλοι συγκλονίζονται. Και επειδή έχουν βγει διαρροές για 3-4 υπόπτους και τέτοια, λες, πρώτα απ' όλα... ποιος κακομύρης θα την πληρώσει πάλι. Αυτό. Μόνο αυτό λες. Ποιος κακομύρης θα την πληρώσει πάλι. Ναι, και θα σου πει ο άλλος, καλύπτεις τώρα τους πιθανούς φίλους σου, ναι. Πουλί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πραγματικά, μόνο αυτό με απασχολεί. Δηλαδή, λες ότι αυτό που για μας είναι ανέκδοτο, το για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα, οι άλλοι το κάνουν στα σοβαρά. Λένε, τι να κάνουμε, δεν πάει τίποτε καλά, τίποτε, συζητάνε τώρα, είναι τώρα ένα τσίρκο εκεί πέρα, όχι θα ανοίξουμε, όχι θα κλείσουμε, όχι βγαίνει ο Άδωνος Γεωργιάδης και λέει ότι ανοίγει, την ξανακλίνει και μετά εμφανίζεται ότι ξανακλίνει γιατί είναι ό,τι να είναι. Και την ώρα που γίνεται αυτό, το οποίο είναι σοβαρό, πεθαίνει κόσμος. Πάνε οι άλλοι και λένε να συζητήσουμε ή για τον Καλογρίτσα ή για τη Μαρφίν. Και λες όχι παιδιά, όχι για τον Εμφύλιο κατευθείαν. Τι καθόμαστε τώρα και συζητάμε για το... Αυτά είναι μόλις πριν από λίγα χρόνια. Είναι αυτά που μας απασχολούσαν σε μια περίοδο που θα θέλατε να συζητάμε για μια επικαιρότητα που ήταν πιο ευνοϊκή για σας. Δηλαδή ευνοϊκό ήταν ότι προσπαθήσατε να χρησιμοποιήσετε επικοινωνιακά τους θανάτους στη Μαρφίν. Πόσο πια εντωμεταξύ να τους χρησιμοποιήσουν επικοινωνιακά. Πανηγύριζε ο Χρυσοχοΐδης πέρσι τον Ιούνιο ότι ανοίγει το φάκελο. Μόνος του πανηγύριζε, απλώς έδωσε εντολή. Κάνανε το θέμα με την ταφόπλακα έξω από το κτίριο. Μετά βέβαια μάθαμε ότι δεν δίναν τις αποζημιώσεις. Θυμάστε που τα αποκάλυψε ο Μπογιόπουλος. Ότι δεν δίναν τις αποζημιώσεις και πήγανε ξανά στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Πού το πήγα, στο ελεκτικό. Την υπόθεση των αποζημιώσεων έκαναν μια παρατασούλα. Το γράφω Μπογιόπουλος, μετά βγάζαν όχι, όχι τώρα, τώρα, τώρα. Τώρα οι αποζημιώσεις. Τώρα ξανά μανά. Αλλά πέρα από αυτό, προφανώς δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι δράστες. Και το ιδανικό θα ήταν να πέσει φως σε αυτή την υπόθεση. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας, έχουμε 3 νεκρούς, έτσι. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Επίσης, αν μου επιτρέπεις, Θάνο, να πω ότι και εμένα δεν μου αρκεί να επιστρατεύσω το επιχείρημα που λέει ότι είχαμε δικαστική απόφαση για την τράπεζα που έκλεισε τους εργαζόμενους να δουλεύουν εκεί. Δεν μου αρκεί αυτό. Ούτε με. Εντάξει, δηλαδή δεν το θεωρώ ένα τίμιο επιχείρημα να πεις ότι οι ένοχοι της Μαρφίν είναι αυτοί που τους έκλεισαν εκεί να εργάζονται σε μια ημέρα γενικής απεργίας και αψηφώντας τον κίνδυνο. Προφανώς είναι ένοχος ο άνθρωπος που πετάει τη Μολότοφ μέσα στο χώρο όπου βρίσκονται, όπου βρίσκονται άνθρωποι. Yeah. Απλώς που επειδή έχουμε μια ιδέα για το πώς λειτουργεί η αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις και πόσο χαλαρή είναι η σχέση που έχει με την τεκμηρίωση αυτών των κατηγοριών και με την εξέβρεση των αποδεικτικών στοιχείων για την ενοχή ενός ανθρώπου που θα κατηγορηθεί για κάτι τέτοιο, τρομάζουμε στην ιδέα. Σκεφτόμαστε δηλαδή πώς έχουν τραβηχτεί άνθρωποι σαν τον Τάσο Θεοφίλου με μηδέν στοιχεία και σκεφτόμαστε ότι εδώ πέρα που είναι τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος, είναι τόσο μεγάλη η επικοινωνιακή αξία που έχει προσλάβει το ζήτημα αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, που λες ποιος κακομύρης θα την πληρώσει και πώς και πόσο. Πρώτον, έχουμε μια τέτοια. Έχουμε περίπτωση ενός ανθρώπου που τον τρέχανε στα δικαστήρια για το θέμα της Μαρφίν. Σύψας, Γιάννης, ναι, Σύψας. Θοδωρής Σύψας. Θοδωρής Σύψας, με συγχωρείτε. Είχε γράψει ένα φοβερό ρεπορτάζ ο Κώστας ο Εφήμερος τότε, η περίεργη αστυνομική έρευνα για την Μαρφίν. Κάτι δεν πάει καλά με το φάκελο της αστυνομίας κλπ. Τώρα μιλάμε, είχαν πιάσει άνθρωπο, τον τρέχανε, εντελώς διαφορετικά ενδεδειμένο, άλλα παπούτσια, αθλητικά Adidas αντί για Puma, και καταλαβαίνετε και τελικά δεν ήταν καν εκεί. Αθώθηκε. Αλλά έχουμε ήδη μια περίπτωση ενός ανθρώπου που έτρεχε επί χρόνια στα δικαστήρια μια τόσο βαριά κατηγορία, και προφανώς και με την όποια δολοφονία χαρακτήρα και διασυρμό του στα ΜΜΕ μπορεί να σημαίνει αυτό, το όνομα του είχε βγει. Ένα. Δύο. Πέρα από αυτό, πες κανένα λάθος κάναμε. Ναι, αλλά εδώ πέρα, στη χειρότερη στιγμή θα μου πεις εμένα ως πολίτη το ότι βρήκες τον ένοχο για τη Μαρφίν. Δηλαδή, μια εβδομάδα μετά το... Κάθε εβδομάδα έχουμε, ανακαλύπτουμε μια ακόμα πτυχή του φιάσκου με τον Ινδιάνο που παραμένει μέσα. Βγήκαν τρεις. Όχι, δεν ήταν εκεί. Όχι, δεν ισχύει η κατάσταση. Όχι, να ορίστε το βίντεο. Παίζει μπάσκετ στην Ελευσίνα και έγινε δηλαδή, στη Νέα Σμύρνη. Πραγματικά... Είναι κάπως μακριά. Όχι, ο μάρτυρας είναι φαρσέρ. Όχι, ξέρετε, μήπως ο κουνιάδος της αδελφής, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο συγγενής, που σας έδωσε ένα διάλογο. Θα πας να πειράξεις αστυνομικό. Αν πειράξεις αστυνομικό, θα σε δώσω. Μήπως αυτό θα μην γίνει εντελώς πιστευτό, λέω εγώ τώρα. Ναι, με αυτά τα δεδομένα, η ιδέα ότι ξαναματανοίγει, ανοίγει περισσότερο, ανοίγει και από αλλού, από άλλη πόρτα ο φάκελος της Μαρφίν, είναι κάπως ανησυχητική. Διότι το τελευταίο που θα περιμέναμε από μια τέτοια υπόθεση είναι πραγματικά να βρεθεί ο ένοχος. Αυτό που περιμένουμε είναι μπόλικη επικοινωνιακή βαβούρα και πάρα πολύ πιθανό ταλαιπωρία για ανθρώπους που θα τους εμπλέξουν σε αυτήν την ιστορία. Mm-hmm. Σιγά τώρα τα καινούργια στοιχεία που θα έχουν προκύψει τώρα μετά από τόσα χρόνια, ότι βρέθηκε ξαφνικά το στοιχείο, που το φοβερό που δεν είχαν εντοπίσει στην αρχή, αλλά κάποιος κλουζό το έφερε στην επιφάνεια μετά από τόσο καιρό, και ορίστε που τελικά θα λυθεί το θέμα. Από το ρεπορτάζ του Κώστα, τότε είχε στο μυαλό του Κώστα στην περίπτωση του Ζέρβα. Του πώς είχε αναφερθεί ο Ζέρβας, Μάριος Ζήτα. Ναι, Μάριος Ζήτα, πώς ήταν ο. Με τα Σαμπουάν. Με τα Σαμπουάν. Ναι, ναι, ναι. Ναι, τον είχαμε και συνέντευξη, ναι, πριν ένα χρόνο, όταν είχε ολοκληρωθεί η υπόθεσή του. Έχει αναφορά του δικηγόρου του πολύ περιορισμένα και μάλιστα λέει: θεωρήσαμε ότι ήταν σωστό να δημοσιεύσουμε τις παρατηρήσεις μας, αφού εδώ και περίπου ένα μήνα αναπαράγονται δημοσιεύματα που προδικάζουν την ενοχή του Θεόδωρου Σύψα, ενός ανθρώπου που, αν είναι αθώος και ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται μέχρι το πέρας της δίκης, θα έχει ήδη τιμωρηθεί για κάτι που δεν έχει κάνει. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, έχει ήδη χάσει τη δουλειά του. Κάτι πολύ απλό που μπορεί να συμβεί αν κάνεις λάθος σε μια τέτοια υπόθεση. Και πάνω απ' όλα, και είναι και η κατακλείδα του Κώστα, είναι ο σεβασμός της οικογένειας των θυμάτων. Δηλαδή και αυτό προκύπτει. Το να μην εργαλειοποιείς θάνατο τριών ανθρώπων και να μην παίζεις πολιτικά παιχνίδια πάνω στο τραγικό γεγονός και το εγκληματικό γεγονός, γιατί κάποιος την πέταξε αυτή τη μολότοφ, δεν ξέρουμε από πού, και πέθαναν τρεις άνθρωποι. Όλο το υπόλοιπο είναι εργαλειοποίηση. Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Θάνος, ότι αυτό είναι τρομακτική ασέβεια προς τα θύματα. Το είδαμε και με το μάτι τώρα, που λέγαμε ότι πετάνε τις οικογένειες έξω από τα καταλήμματα στα οποία διαμένουν, ότι λάβανε ένα τελεσίγραφο εκεί πέρα που λέει «ξούτ και βρείτε σπίτι όπου μπορείτε». Και εδώ πέρα συμβαίνει πάλι ότι έχουμε μια διαδικασία στην οποία ανάγεται σε τεράστιο επικοινωνιακό εργαλείο η νεκρή της Μαρφίν, γιατί κάπως μέσα στην διαστραμμένη λογική της κυβέρνησης είναι αυτές οι διαδηλώσεις που χονδρικά κάπως φταίνε όλες οι διαδηλώσεις, φταίμε όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί το κάναμε αυτό. Και βεβαίως, ακόμη και αν δεν υπήρχε το ζήτημα της αποζημίωσης, αυτό που έφερε στην επιφάνεια ο Μπογιόπουλος, και μόνο το γεγονός αυτό της πολιτικής εργαλειοποίησης του θανάτου, προσβλητικό είναι. Mm-hmm. Προσβλητικό είναι. Δεν είναι ότι κάνεις και κάτι, δηλαδή. Ότι, ας πούμε, φαντάζομαι ότι θα ήθελε κανείς ως συγγενής θύματος, ο πόνος δεν απαλύνεται με τίποτα, ο θάνατος είναι θάνατος και δεν γυρίζει πίσω ο άνθρωπός σου, αλλά δικαιοσύνη θα ήθελες να δεις. Δεν είναι δικαιοσύνη τώρα να ακούς τη Νέα Δημοκρατία να λέει για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα, για ψήλου πίδημα, κάθε φορά που έχουν κάνει ένα σκάνδαλο να απαντούν ναι, αλλά για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτε. Δεν είναι αυτό δικαιοσύνη τώρα για τον άνθρωπο που χάθηκε. Είναι μάλλον το αντίθετο. Μάλλον προσβλητικό είναι. Να θυμίσουμε ότι την εποχή της Μαρφίνη, υπουργός δημοσίας τάξης ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Δεν πήγαν καλά οι έρευνες τότε. Μακάρι να υπήρχαν πραγματικά στοιχεία και με απόλυτη σοβαρότητα να άνοιγαν μια τέτοια δραματική υπόθεση, γράφει η Φωτεινή, χωρίς τύμπανα και κανάλια όμως. Πάρα πολύ σωστό. Και να προσθέσω σε αυτό ότι νομίζω ότι το κλίμα είναι πιο βαρύ από την σύλληψη του ΣΥΠΣΑ. Νομίζω, δεν είναι ότι έχω στο νου μου εκείνη την εικόνα και τη δημόσια συζήτηση τότε το 13-12 για την Μαρφίν, αλλά τώρα, και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω, με όλο αυτό και με το επικοινωνιακό που έχει ανέβει ένα level και κυρίως με το πώς είναι έτοιμος ο ίδιος υπουργός να καταπατήσει οποιοδήποτε ίχνος τεκμηρίου αθωότητας. Χρες έγραψε ότι έχουν προκύψει στοιχεία με την εισαγγελία και λέει δικαιοσύνη με κεφαλαία. Δηλαδή, όταν έχουμε αν έχουμε σύλληψη, όπως ακούστηκε η διαρροή, γιατί πάμε σε 3-4 υπόπτους, και δηλαδή, πώς θα τοποθετηθεί ο υπουργός, αποδόθηκε δικαιοσύνη, θα πανηγυρίσει τα κανάλια. Αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό ζήτημα. Που, δηλαδή, σε ποιο άλλο θα μπορούσε, σε τι κλίμα. Σε αυτό το κλίμα θα αποφασίσει ένα δικαστήριο που, εντάξει, μπορεί να μην αποφασίσει σε ένα χρόνο, αλλά θα στηθεί όλο αυτό το πράγμα. Σε αυτό το κλίμα που βλέπουμε, ας πούμε, για την Νέα Σμύρνη και κατά του Ινδιάνου σε μια τέτοια υπόθεση και έχουμε μια υπόθεση 100 φορές μεγαλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και σε μια εποχή που είναι πολύ ψηλά το κύρος και η αξιοπιστία της αστυνομίας. Δεν ξέρω πότε ήταν, δηλαδή, αλλά... Η Νέα Σμύρνη ήταν ένα σοκ για όλους μας, νομίζω. Έχω την εντύπωση δηλαδή ότι από ό,τι ξέρουμε από ελληνική αστυνομία και έχουμε δει τη φάση εκεί πέρα με τον Guardian, τις μηνύσεις που θα έκανε ο Δένδιας στον Guardian για τους βασανισμούς. Δεν είναι ότι δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Θυμόμαστε το Βελβεντό εκεί πέρα. Δεν είναι ότι δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Έχουν ξαναγίνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι μια περίοδος πραγματικής αποθράσινσης της αστυνομίας, η οποία οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα ότι θα αναζητηθεί η οποιαδήποτε ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, μετά την περίπτωση Ινδαρέ, νομίζω ότι μπορούμε να το λέμε, να το βροντοφωνάζουμε, ότι παιδιά, για όποιον λόγο και να το φάτε το ξύλο, αποκλείεται η αστυνομία να πει ότι έκανε λάθος. Ακόμη και αν απλώς είστε γείτονες μιας κατάληψης. Ναι, και ειδικά όταν ο υπουργός καταπατάει τεκμήρια αθωότητας κάθε δεύτερη μέρα. Δηλαδή, θυμάμαι να συλλαμβάνουν τους φερόμενους ως δράστες του εμπρισμού στην Μόρια και να έχει βγει να κάνει δήλωση τύπου τους πιάσαμε τους εμπριστές της Μόριας. Κάτσε, όπα, δεν πάει έτσι. Αλλά εντάξει, Χρυσοχοίδη στην Δημοκρατία δεν το έχει πολύ. Ο Πάλι Λάθος γράφει: παιδιά, ο Καταραχιάς το έκανε. Παιδιά, το ερευνούμε αυτό το ενδεχόμενο. Καθόλου απίθανο. Θα το θέσουμε, σας το υποσχόμαστε. Μας γράφετε για το εργατικό ατύχημα στην Ερέτρια. Συγκεκριμένα, ναι. Συνέβη θύματα 3 εργαζόμενοι στην Εύβοια από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών. Εργαζόμενοι σε εργολάβο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εκτελούσε εργασίες της ΔΕΗ, είχε δοθεί εντολή να αποκαταστήσει τη βλάβη σε μία κολόνα. ΔΕΗ δηλαδή. Πάντα πάρα πολύ τραγικό όταν συμβαίνει και πατάει λίγο και πάνω στην κουβέντα που κάναμε για τον ΔΕΗ. Με τη Μίδια που ήταν ένα συνολικό μπινελίκι στον ΔΔΕ και νομίζω το σχολιάζαμε στην εκπομπή ότι παιδιά, οι άνθρωποι εκεί πέρα που σηκώνονται οι εναερίτες στο ΔΔΕ είναι και φτιάχνουν τις κολόνες και λοιπά και είχε στείλει Γενόπ τότε επιστολή ότι έχουμε λίγο προσωπικό, ο εξοπλισμός μας δεν είναι κατάλληλος για αυτό που έρχεται και λοιπά. Να τα θυμίσουμε όλα αυτά και να πούμε ότι από φιλοσοφική άποψη όταν αφήνεις τον άλλον εκτεθειμένο σε αυτούς τους κινδύνους, αναλαμβάνοντας το ρίσκο ότι μπορεί να πεθάνει, η διαφορά από το να τον σκοτώσεις είναι μικρή. Λοιπόν, πριν να τελειώσουμε, να πούμε ότι η παντοκρατορία του Facebook κλονίζεται για πρώτη φορά. Συγκρούστηκε με τον Τιτάνα που λέγεται ΕΣΥΕΑ. Θάνο, το παρατήρησες αυτό? Είδες την τρομαγμένη απάντηση που έδωσε η εταιρεία Facebook? Όχι, δεν ασχολήθηκε δηλαδή. Ένα παραμάγαζο δημοσίων σχέσεων, ναι, που ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και ρωτάει λοιπόν η ΕΣΥΑ, είμαστε ο μεγαλύτερος δημοσιογραφικός οργανισμός, να μας πείτε τι συμβαίνει με τη φήμωση των δημοσιογράφων. Και απαντάει το παραμάγαζο του Facebook στην Ελλάδα ότι αυτά που ρωτάτε, και ζητούσαν μάλιστα συνομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης με εκπροσώπους της εταιρείας Facebook που να εξηγήσουν τι συμβαίνει. Και απαντά το παραμάγαζο ότι έχουμε ήδη απαντήσεις σε αυτά που μας ρωτάτε, σε αυτές τις καταγγελίες, και άμα δεν τις βρίσκετε να σας τις ξαναστείλουμε. Το οποίο, αν το να μην απαντάς είναι κάπως μια επίδειξη αλαζονίας, ας πούμε, το να λες τον άλλον και αν δεν τις βρίσκεις να τις ξαναστείλω είναι η προσθήκη μιας επιπλέον προσβολής στο πρώτο χτύπημα. Και δεν είναι παράλογο αυτό που ζήτησε η ΣΥΕΑ. Καθόλου παράλογο δεν είναι. Συνάντηση με τον Ζάκεμπερκ. Ζήτησαν συνάντηση με τους εκπροσώπους στο ελληνικό τμήμα του Facebook που υπάρχουν, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν είναι ότι αναρωτιόμαστε αν έχει ελληνικό τμήμα, είναι ένας αλγόριθμος, είναι τέτοιο. Όχι, το γνωρίζουμε ότι υπάρχει εκπρόσωποι στην Ελλάδα της εταιρείας και μία συνάντηση για το... Περίπου το γνωρίζουμε. Όλα αυτά είναι σε ένα... Ως Facebook Inc. Όχι ποιος κάνει το... Όχι ποιος κάνει το monitoring. Σύμφωνοι. Όχι ποιος ελέγχει τα σχόλια. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Έχει ακουστεί η τηλεπερφόρμανση. Δεν γνωρίζουμε δεν ακόμα το τι κάνουν εκείνοι στο... Ναι. Αλλά εκπρόσωποι της εταιρείας, ελληνικό τμήμα Facebook, υπάρχει και θα μπορούσε να συναντηθεί και να εξηγήσει τι γίνεται με αυτό το ρημάδι το περιεχόμενο. Όχι. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Δεν ξέρω αν έχετε ανοιχτή εικόνα. Λέγαμε ότι στην Αυστραλία, ας πούμε, υποχώρησε η κυβέρνηση απέναντι στην Facebook σε σχέση με το ζήτημα των ειδήσεων. Είναι τεράστια η δύναμη της εταιρείας και εδώ πέρα είναι μια επίδειξη με τρομερής ανέδειας προς την ΕΣΥΕΑ. Η απάντηση είναι προσβλητική, με λίγα λόγια. Δεν είναι απλώς ότι αρνείται να μιλήσουν, να συναντηθούν κάποιοι εκπρόσωποι. Η απάντηση είναι ευθέως προσβλητική. Λοιπόν, είναι 6 και 2 πρώτα λεπτά. Το Facebook είπε ότι η απάντηση είναι στο γραφείο. Ναι, είναι στο γραφείο και όποιος θέλει να τη δει, κεραμέως. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο θα είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Εγώ θα απουσιάζω. Θα πω περισσότερα όταν έρθει η ώρα. Θα φύγω τριήμερο. Τετραήμερο από σήμερα. Φεύγω τώρα. Γεια σας. Τετραήμερο. Γεια σας. Μύκονο, γεια. Say